राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, बहुत सुगम और सरल बात बताता हूं। बड़ी सरल है, सीधी है, सुगम है, थोड़ी सी में। ये संसार जितना है ये क्या है? एक पदार्थ ने क्रिया हुआ, एक तो वस्तु है, एक यहां चल रहा है। तीसरी बात बताओ आपको, दो चीज है, दो चीज में लोगों ने आश्रय दो लिया है, धन का आश्रय और उद्योग क्रिया। धन के लिए क्रिया करनी सभी धन प्राप्ति होने के लिए, तो दो क्रिया को अपनाया है। दो क्रिया के लिए दो चीज डालो, आश्रय तो यह पदार्थों का, करने को लिए क्रिया। तो युवा एक पदार्थ है, यह सब पदार्थ में सब आ गए और आश्रय लिया है संसार का। इसके बिना काम नहीं चलेगा, धन के बिना काम नहीं चलेगा, घर के बिना काम नहीं चलेगा, जमीन के बिना काम नहीं चलेगा, और उसमें काम हो जाएगा। तो दो चीजें, पराश्रय और परिश्रम, पराश्रय और परिश्रम पहले दो जगह है। आश्रय तो रहता है भगवान का, अरे परिश्रम जगह चुप होना, ग्रहण करेंगे दो से। आश्रय तो भगवान का, पदार्थों का आश्रय नहीं, शरीर का आश्रय नहीं, शरीर और संसार का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का, शरण भगवान की, ये आश्रय। और करना क्या, कि कुछ नहीं करना, क्रिया है ना, क्रिया क्रिया के जो कुछ नहीं करना, आश्रय वस्तुओं का लिया, धन का लिया, ये नहीं, आश्रय परमात्मा, ऐसा कुछ करना नहीं, आधा काम आधा। और दो काम है, दो काम एक काम करना, आश्रय भगवान का, सर्व धर्मान पर त्यज माम एकम सर्व मृद अहं द्वार सर्व पापे भी मम शेष आवे महासत, सबको छोड़ू, सर्व धर्मान परित्यज, धर्मों को छोड़ दे। तो धर्म के छोड़ने का तात्पर्य है धन का आश्रय नहीं लेना है। अगर धर्म के छोड़ने का अर्थ कर्तव्य कर्म करे, तो खास अर्थ ने युद्ध किया है गीता सुनने के बाद, गीता के गीता का वर्ण है अपने कृष्ण में, गीता तो गीता अठारह मध्य गई, तो शुरू हुआ है युद्ध गीता समाप्ति होने के बाद। एक अध्याय है, एक अठारह अध्याय है, एक अध्याय और है, उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ है। तो इनमें महाभारत में सारी दुआई, तो धर्मान परित्यज धर्म का, धर्म का स्वरूप उन्हें नहीं, आश्रय की ओर भगना है। तो आश्रय लिया माँ में कब सारा, तो आश्रय किया माँ, आश्रित थे जरा मरण मोक्षाय महामास से लगे रहते और पहला आश्रय क्या है भगवान का ही आश्रय है। अर्जुन और भगवान का संवाद है तो अर्जुन का प्रश्न है भगवान का उत्तर है। तात्पर्य क्या दो चीज एक संसार एक भगवान वो कहते थे तो ये आश्रय नहीं थे। तीन बार आया ये आश्रय लेने का तीन बार वर्णन आया है। एक तीसरे अध्याय में लोकेशन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रवर्तन में अलग ये मैं दो लिया है। दो निष्ठा है एक ज्ञान निष्ठा है एक कर्म निष्ठा है। ज्ञान योग संज्ञान कर्म योग नियोगिनाम तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग ये परमात्मा प्राप्ति का है। तो भक्ति योग का साधन सातवें अध्याय में कहा है भूमि पर अपराधो भक्ति भूमि वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार वृंदावर्षा अपरे हम ये अठारह अपरा प्रकृति है अपरा ही हम अपरे हम फिर परा क्या जीव तो जीव और दर्द है संसार एक जीव है जड़ है। तो जीवों को जीव की जगह तो भगवान को ले लो और कर्म करना है नहीं वो धर्म है सभी स्वधर्म सावेश पहले दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से पचासवें तक ये वर्णन है। तो ग्यारहवें श्लोक से चालीस श्लोक ये ज्ञान का वर्णन है। तो 11 से 20 लोग 11 से बस 20 30 30 लोग है 20 लोग है यहाँ। तो ज्ञान योग और कर्म योग तो दो निष्ठा बताइए ज्ञान योग संघ निष्ठा कर्म योग कर्म निष्ठा क्या कोई दो निष्ठा बताइए। अब वो दो दिशा है भक्ति दिशा थी बताइए ज्ञान योग ज्ञान नाम कर्म योग योग नाम भक्ति दिशा नहीं है। भक्ति क्या है भगवान निष्ठा भगवान निष्ठ है एक ही बात भगवान के साथ और सब क्या है वास्तव परमात्मा सब परमात्मा है क्योंकि आदि अवतार एक ही है आदि अवतार आद्योवतार पुरुष परस्य परस्य आदि अवतार परमात्मा का आदि अवतार। तो संसार जो से भगवान बने भागवत श्लोक है तो भागवत में आदि अवतार है मनुष्य का एक आंशिक बात है आंशिक आपको बताओ है रामकृष्ण है ना रामकृष्ण छोटे भाई है अरे ये बड़ा भाई है आदि अवतार है। तो पहले ये पता हुआ पिछले राम जी ने अवतार लिया राम जी का कृष्ण भगवान रहा और बड़ा दुजान दस अवतार चौबीस अवतार तो बड़ा सबसे बड़ा अवतार है कितनी शुभ बात है। भगवान है साक्षात कृष्ण भगवान राम जी मत्स्य गुर्व माया तो आदि अवतार ही है साक्षात अवतार परमात्मा सब अवतार से पहले अवतार ही है। और क्या सब धर्मान बैठे थे तो आश्रय किए भगवान का लिया तो ये में दो चीजें हुई क्रिया और पदार्थ धन और कमाना दो ही चीजों में ये दो ही चीजों में सकती है एक तो पदार्थों की है एक क्रिया की है दो क्रिया तो पदार्थ क्रिया नहीं लेकर भगवान को और विश्राम को मिल लो क्रिया के लिए विश्राम ऐसा आश्रय ले रहा है भगवान का बस, और कुछ नहीं करना, आश्रय भगवान का। तो ज्ञान योग कर्म योग है ये साधन, भक्ति योग है साध्य। भक्ति योग में अद्वैत और ज्ञान योग में अद्वैत। लोग कहते भक्ति योग द्वैत होता है कि गीता मानती है अद्वैत, क्योंकि वासुदेव सर्वम एक ही माना, दो नहीं हुए। ज्ञान में विवेक परिणाम है, विवेक बहराग समाधि से समृद्धि मोक्ष होता, एकाग्र चतुर संपन्न होता है, फिर स्मरण मनन निर्देशन, फिर उसके बाद तत्व साक्षात तत्व मुदा साक्षात, यही शास्त्रों का विषय है। तो मैं इतना जानता हूं गीता में दो बात है, एक पदार्थ एक क्रिया बस। तो ये तीन जगह का साधिमान त्वाम प्रपन्नम, हेलो मैं आम बताया एक बस एक आपके भावी श्रेणी वाक्य न बुद्धि भावे श्रेणी वाक्य न बुद्धिमत। तो याद देता इनका तीन है, एक पांचवा में, एक अठारवे में और एक ये दूसरे में। एक दूसरे में जिससे साथ जिससे कल्याण हो जाए, और एक श्रेय एक मतलब श्रेय, और अठारह में संन्यास सेवा हो तथ्य चार, दो ही में है, दो दो में श्रेष्ठ कौन सा है। तो संवाद में देखे निष्पक्ष बिल्कुल पक्षपात में गीता के सिद्धांत। तो ये दो तीन बार संन्यास और कर्मयोग की बात बताई है तीन बार, और भक्ति में निश्चय नहीं बताई। भक्ति क्या है, साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति, ऐसा कर्मयोग साधन और ज्ञान योग साध्य। और भक्ति में यार भक्ति का भगवान ही आश्रय है, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य। आरंभ करो भगवान नाम जप करो कीर्तन करो, ये साधन, साधन भगवान हुआ या साध्य भी भगवान हुआ, साध्य भी भगवान, साध्य भगवान, ये निशा जीव निशा नहीं है, ये कर्म और ज्ञान जीव निशा है, ये साक्षात भगवान का है। तो दोस्त बताइए और ये दो निशा में दोनों शेष है, जो पांच गए पांच अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक है। सांख योगो पृथक बाला पर बदलते पंडिता, एक मस सभ्यू यख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य सांख्य और योग एक बताया, और दो निशा में एक ही बात बताई है, इन्हें मैंने दो निशा बताई सदत। दो श्लोक ऐसे जबरदस्त है, कोई हमें किसी शास्त्र में देख लो भाई, भगवान दो बात अलग अलग बता दी, सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा बस दो ही। भक्ति का अध्याय सात में शुरू होता है, सात में दो ही बताए प्रकृति अपरार भरा और एक भगवान, तीन हो गया उसमें एक भगवान, एक तो संसार एक जीवात्मा एक परमात्मा, ये तीन के समय जितने शास्त्र है उन्हें दो भेद है, एक आस्तिक शास्त्र है एक दार्शनिक शास्त्र है, इसको मानते हैं वो आस्तिक शास्त्र और इसको नहीं मानते हैं वो नहीं मानते वो दार्शनिक शास्त्र। तो मानने वाले हुए वहां बताया तीन, तीनों को बताया तो कर्म योग ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। तो साध्य साध्य के बीच में जाओ तो सांख्य क्या रहा, जो इनको सरलता से बात बताई हमने दो, एक पदार्थ एक क्रिया दो बताई। पदार्थों का अधवास है और क्रिया साधन है, तो क्रिया क्रिया और पदार्थों में अब ध्यान देना। आगे मैं बात करता हूँ, विषय ध्यान से सुने। पदार्थों में हम लोगों को पदार्थ देते हैं मुख और क्रिया देती है गौण, ऐसा दिखता है, परंतु ये नहीं है। मुख है क्रिया, पदार्थ क्या है, क्रिया ही है। कुखण परिणाम रीते चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिवर्तन है, प्रत्येक क्षण बढ़ता है। संसार क्षण परिणाम है, संसार क्षण परिणाम क्रिया क्रिया हुई, क्षण परिणाम में प्रत्येक क्षण बदला है तो क्रिया क्रिया हुई, और क्रिया क्रिया क्रिया है ही, पदार्थ में क्रिया ही हुई, तो क्रिया का समूह स्वधाम है स्थिति, उत्पत्ति स्थिति पालन, उत्पत्ति में क्रिया और जो स्थिति है क्षण परिणाम बात प्रतिक्षण बदलता है, तो स्थिति में भी क्रिया स्वभावत में भी क्रिया और उत्पत्ति में क्रिया, क्रिया ही प्रधान है, पदार्थ प्रधान नहीं है। पदार्थ तो जीता हमारी आदमी ऐसी पैदा हुई नष्ट हो जाती है, तो एक पैदा होना एक नष्ट होना, एक कदम दर्शन न हो कदम दर्शन हो परमात्मा, तो दो बात है, दो बात वैसे आशय भगवान का और करना का, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करे आलस और नींद न हो, आलस और नींद नहीं होनी चाहिए, संसार चिंतन हो उसी परवाह नहीं कर रहे, नींद आलस न हो और चुप हो जाए, उस चुप में जागृत रहनी चाहिए बुद्धि, जागृत नहीं है तो फायदा नहीं हुआ, जाओ तो साफ स्पर्श, तो पदार्थ क्रिया दो ही, दो क्रिया को निभा दे उसमें, छोटी पुस्तक है या छोटी पुस्तक नहीं ले आओ, मुंह टूट दिया, तो पदार्थ क्रिया हुई। अब पदार्थ क्रिया में पदार्थ मुख्य देखता है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ है ही नहीं, स्थिति कैसी है, प्रतिक्षण परिणाम होता है, एक क्षण में संसार जाता नहीं, तो क्रिया क्रिया हुई, तो प्रधान पदार्थ प्रधान नहीं है, प्रधान क्रिया है, वो क्रिया का समूह है पदार्थ, क्रियाओं का समूह है उसको पदार्थ कहते, और तो क्रिया ही क्रिया है, तो क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति होती है समाप्ति होती है, क्रिया का आरंभ और समाप्ति है उत्पत्ति विनाश, और जिनका संयोग और वियोग, संयोग और वियोग वो अपनी चीज नहीं है, तो संसार का संयोग और वियोग होता है, परमात्मा का वियोग कभी होता ही नहीं, ये संयोग भी होता नहीं, परमात्मा शब्द सर्वसिष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम दृष्टि, ईश्वर संपूर्ण जो हृदय विराजमान है सबके देव है, तो ईश्वर पहले से हमारे साथ है और पीछे से हमारे साथ रहेंगे, पीछे से ही तो भगवान हमारे साथ है, सरल 84 लाख शरीर है, कोई सही साथ नहीं रहा, शरीर और संसार है दो, कुछ साथ रहे नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, कभी कभी साथ है नहीं, तो दूसरा सही नहीं रहा, क्या मनुष्य सही साथ रहेगा, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष आदि है, इनकी उत्पत्ति दास है, जो शरीर की उत्पत्ति और दास होता है, ये साथ रहता नहीं, तो शरीर में पदार्थों में मोह न करके शरीर दिन विश्राम कुछ नहीं कर रहा, और आशय भगवान, भगवान में मन लगा हुआ है उसमें कुछ नहीं हो, तो जहां आप हो वहां स्थिर हो जाए, वही परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, मत्तर परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मत्तर परतरम सात्विक महाराज मत है मेरे से ही पैदा होते है उत्पत्ति प्रलय भी मेरे से ही होता है तो पदार्थ से दो ही मत पड़ते भगवान से मत को नहीं है तो जीवात्मा जीवात्मा और परमात्मा दो हुए एक बार जड़ जीवात्मा प्रवाह तीन का भी विषय है जितने दर्शन है उन दर्शन तीन का ही वर्ण है जड़ चीज का वर्ण है जीवात्मा का वर्ण है और परमात्मा का है तो आज तक वर्ण दो ही हुए ईश्वर को मानते नहीं तो ये दो ही हुई तो इस बात को ठीक समझने के लिए वह छोटे से पूछते थे चार रुपया ऐसा ये दस बातें हैं इसमें दस बातें हैं दसों में सातवीं बात है उसी टिप्पणी में है साधक को अपने में जितनी कमी निकलती है उतना ही पराश्रय परिश्रम है संसार पर है परा परा प्रगति अपरा प्रगति अपरा है अरे परा नाम पराया है दूसरों का आश्रय दूसरा का संसार बात दूसरा एक परमात्मा है संसार तो साधक को अपन में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय और परिश्रम है और भगवत आश्रय और विश्रम वस्तुओं के तो आश्रय तुल्य भगवान का और करे कुछ नहीं क्रिया का क्रिया की जगह तो विश्राम भगवान पदार्थों में जगह भगवान भगवान का आश्रम ले लो इनमें क्रिया नहीं है भगवान का आश्रय साधन है अरे साध्य भी भगवान नहीं है ये पूजा नहीं साधन भी राम राम राम राम राम राम राम राम साधन भी क्रिया और साध्य भी परमात्मा तो साधन भी परमात्मा और साधन भी परमात्मा एक है दूसरा साधन अलग है साध्य अलग है ईश्वर अंधेशा जीव की नहीं है ये भगवान की है ये जीव की नहीं है तो मत्ता पर तो दो ही रहे तो भगवत आश्रय और विश्राम तो आश्रय तो भगवत रखना और कुछ नहीं करना सीधी बात है एक बात और जानी है अंत में दसवीं बात सच्ची और पक्की बात सच्ची और पक्की बात यदि आपको दुख चाहिए अशांति चाहिए आफत चाहिए तो शरीर और संसार सब जोड़ लो शरीर और संसार ये पांच भौतिक शरीर है पांच भौतिक सृष्टि है तो एक है शरीर संसार एक है और आप और परमात्मा एक है द्वैतवाद में भी एक है अद्वैतवाद में भी एक है तो आपको दुख चाहिए अशांति चाहिए आफत चाहिए संकट चाहिए तो संसार से संबंध जोड़ लो और यदि सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए मस्त चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो ये चुनाव आपके हाथ में ये चुनाव आप वो करता है चाहे संसार से संबंध शरीर से संसार से संबंध जोड़ लो चाहे भगवान की भक्ति से भगवान दर्शन आशय उसका संबंध है उसी उसमें एक ही बात है एक भगवान है वही साधन है वही साध्य है तो चुनाव आओगे हाथ में ये बात है अब चाहे आप संसार संबंध जोड़ो चाहे भगवान जोड़ो चाहे शरीर से जोड़ो चाहे परमात्मा जोड़ो शरीर संसार एक और आप और परमात्मा एक जहाँ भक्ति करे द्वेत कहे वो द्वेत करने का है कि जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है इस बात से द्वेत कहे पर हम विवेक मारेंगे ज्ञान मारेंगे विवेक मारेंगे अरे विश्वास मारेंगे भक्ति मारेंगे विवेक मारे ज्ञान मारे और विश्वास मारे भक्ति मारे ये तो विवेक नहीं है विश्वास और विवेक नहीं होता, विवेक होता विश्वास नहीं होता, अलग अलग भोगो। तो विवेक और वैराग्य समाधि सरस्वती भूष होता है, समर्थ मरण निर्देशन तत्व प्रदर्शन होता, ये वेदांत की बात है, आठ पदार्थ। ये सब क्रिया और पदार्थ आश्रय, क्रिया और पदार्थ का आश्रय जब तक रहेगा तब आप दुख संताप जलम मरण सब आवेगा। और एक भगवान का आश्रय है, भगवान का साधन चेतन है। अगर आपको सब ठीक चाहिए तो पदार्थों की जगह तो भगवान को बसा दो, क्रिया की जगह कुछ नहीं करना, ये दो दे लो, भगवान की प्राप्ति चाहिए, ये छोटी दसवीं बात है। तो इन बाप की मर्जी है उसको करो, ये चुनाव आपके हाथ में है, संसार का चुनाव नहीं है। वोट लेना वोट संसार का वोट नहीं है, वोट एक ही है। वोट दृष्टि देखा जाए तो वोट मैं तो ये विचार है, एक मैं एक तू एक हमारे पास में है और एक भूतकाल भविष्य का वह मैं तो रूबा यह रूबा चार में सब आ गए, मैं तू और यह रूबा चार में आ गया। तो मैं पना है इसे वोट एक ही है, मैं एक ही आप कह सकते हो, आप जो है दूसरा मैं कह सकता है क्या? आपकी जगह मैं कह सकता हूं, तू कह सकते या कह सकते वह कह सकते, मैं तो नहीं कहता। तो मैं का वोट एक ही है, या रिवर का वोट तो तीन है, एक मैं एक तू एक यार एक वह चार है, चार जगह वोट एक ही है, या वही तो आश्रय है और वही साथ, वही साध्य है वही साधन है। तो आश्रय उसी का, क्षण भी उसी की, काम भी उसी का, ये दो चीज आ गई। तो दो चीजों में जो दो जगह है, अब इसमें तीन चीज बताइए, एक ज्ञान, एक ज्ञान एक एक ज्ञान एक भक्ति, ज्ञान है भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभया नहीं बहुत संभव खेदा, ज्ञान भक्ति नहीं भेद नहीं है। और एक कर्म योग, योगास्त्रयों में आप होता कर्म ज्ञान और कर्म और भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग तो भक्ति योगा से। एकादश स्कंद के बीसवें अध्याय में श्लोक लोकेश्वर का योगास्त्रयों में आप होता, भगवान कहते तीन योग मैंने कहे हैं, क्या? ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान कर्म से भक्ति से अन्य उपाय से कर्म, अन्य उपाय नहीं है, तीन ही कर्म ज्ञान भक्ति। तो कर्म से मुक्ति हो जाए, कर्म क्या है संसार क्या है दो चीज है, एक पदार्थ एक क्रिया है, ये दोनों ही हम पढ़े लिए नहीं, करना भी सेवा और चीज भी सेवा, ये दो अपने लिए नहीं, अपने लिए करना भोग और संसार के लिए करना योग, ये भोग हुआ। अपने लिए विश्राम कर देने कुछ नहीं करना तो चलते चलते बंदर बैठ जाता है, थोड़ी बैठ फेस हो रहा है, निर्मल काम करते करते रात्रि में नींद आती है सो जाते हैं। तो विश्राम से शक्ति आती है, एक क्रिया से शक्ति दृष्ट होती है, और सो जाए तो सुबह पाता भी आ जाए फिर काम पर लग जाए। तो ये विश्राम है शरीर का, यह तामसी निद्रा लस्य प्रभात दो थप तक तामस उदार दो, निद्रा आचर प्रभात से यह तामस हुए। तो तामसी वृत्ति हुई, तामसी वृत्ति का एक बात आई, अद्वैत वेदांत के नारायण नारायण नारायण नारायण